És el moment del nostre repàs ara mateix a través de la sintonia del temps de country, aquest club tan especial que us portem sempre el bon record de la música més clàssica. Però avui comencem amb música instrumental a través de Alison Brown Quartet, una artista magnífica que ens recordava des del 1998 el seu disc Out of the Blue, barrejant amb la seva música country, jazz, bluegrass, rock, blues i també altres estils de música. Cantant, músic, productora musical, intèrpret excepcional de banjo però també de guitarra, que va debutar l'any 1978, Alison Brown i el seu quartet, però de fet ella va néixer a Hartford, a Connecticut, l'any 1962, concretament un 7 d'agost als Estats Units, i va debutar l'any 1978. Com hem dit, des del 1998 en Compass Records, Out of the Blue, del qual escoltarem un parell de temes amb el programa d'avui. genial la seva música instrumental. Ja ho hem dit que començaríem amb el programa d'avui d'aquesta manera, temes instrumental d'Alison Brown i aquestes cançons. Quan tenia 12 anys es va trobar el violinista, un dels més grans de la història, Stuart Duncan. A l'estiu del 1978 va fer gires amb el seu pare i amb Stuart Duncan a l'estiu del 1978 a diferents festivals i altres llocs, i també va guanyar el primer lloc al Canadian National Banjo Championship, el campionat nacional de banjo del Canadà, que li va donar l'oportunitat d'actuar al gran Old Opry. El 1987 va ser demanada a través d'Alison Krauss de formar part de la seva banda Union Station, on hi va estar 3 anys. És fantàstic aquest artista. Avui, des de l'Out of the Blue del 1998, hem recordat aquest parell de temes, Out of the Blue i Moon Ring. De la música de la Alison Brown i aquests dos temes instrumentals passarem al country més clàssic, tot i que en el seu moment no era country clàssic, se l'anomenava country pop, però era el Nashville Sound o el també anomenat countrypolitan. És ara que li hem posat l'etiqueta del country més tradicional. Dos grans protagonistes ens van emportar la seva música a través dels anys. Van ser el 14 d'abril de 1998, quan es va editar l'àlbum Double Barrel Country, The Legends of Country Music, una compilació que incluïa 10 cançons, 5 cada una de Jim Reeves i de Eddie Arnold en tan sols un disc. Aquests dos artistes són similars en la transició que hi havia entre ells del món de la música country i del pop. Per tant, escoltarem un parell de discos, un parell de cançons de cada un d'aquest àlbum. Comencem amb Jim Reeves. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away a home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of this life have flown, I'll fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. Hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end, I'll fly away. Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My work is all done, and my race here is run. Let me see by the light thou hast shone. That fair city so bright, where the lamp is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Doncs així hem escoltat dues de les cançons d'aquest disc, òbviament centrat en el country gospel, ens aportaven Gene Reeves, amb aquest Double Bar Country publicat, com hem dit, l'any 1998. Era el gentleman de la música country conegut aleshores, The Gentleman Gene Reeves, nascut el 1923 a Texas i mort massa aviat amb un accident aeri també en l'any 1964. El següent és l'artista més exitós de tots els temps en la història de la música country. Estem parlant d'Eddie Arnold, nascut a Henderson, a Chester, Tennessee, el 1918 i que va morir el 2008 a Franklin, a Williamson, també de Tennessee. Un músic especialment volcat amb aquesta música country més tranquil·la, més relaxada, i que ens va portar 58 top 10s consecutius i mai va marcar menys d'un top 40 durant els seus 21 anys de carrera, amb més de 140 discos diferents. Tennessee Plowboy, que se l'anomenava en anglès. Eddie Arnold, I Love to Tell the Story i Crying in the Chapel. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old, old story of Jesus and His love. I love to tell the story, 'tis pleasant to what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own home. To tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new, will be the old, old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old, old story of Jesus and You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment now. I am happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel. We gather in the chapel just to sing and praise the Lord. Praise the Lord. Every sinner looks for something that will put his heart at ease. There is only one true answer. He must get down on his knees. Search and you search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. And you'll surely find the way. Així hem escoltat a Jim Reeves i Eddie Arnold, i d'aquest countrypolitan del moment passem al rockabilly. El rockabilly és una música nascuda de la música country, un fill, com qui diguéssim, i la culminació d'aquell legendari rock and roll dels seus inicis amb la música hillbilly. Un dels seus protagonistes al principi va ser el cantant Robert Gordon, a principis dels anys 60. Robert Ira Gordon va néixer el 29 de març de 1947 a Bethesda, a Maryland, tot i que interpreta rockabilly de country blues i també de punk rock. Després de deixar els principis del rockabilly, va passar a formar part d'una banda de punk rock als anys 70, però va ser el qui ens va portar una revifalla també d'aquells artistes de rockabilly a finals dels anys 70. S'anomenava com el Elvis regenerat amb el seu moment, la nova veu del rock and roll a finals dels anys 70, quan va firmar per RCA Records, el segell mateix d'Elvis Presley, va editar un àlbum aleshores amb els The Jordanaires, el grup vocal d'acompanyament de l'Elvis Presley. L'any 1978 enregistrava a finals d'any aquest disc que avui recordem, i després es va editar l'any 1979. Estem parlant del disc Rockabilly Boogie. Escoltem els dos senzills que es van publicar aleshores a càrrec de Robert Gordon. It's Only Make Believe, tot un clàssic, i Black Slacks. People see us everywhere. They think you really care. But myself I can't deceive. I know it's only make believe. My one and only friend, is that someday you'll care? my hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My only prayer will be someday you'll care for me. But it's only make-believe. My hopes, my dreams come true. My life I'd give for you. My heart, a wedding ring. My all, my everything. My heart, I can't control. You rule my very soul. Someday you'll pray. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. I'm raring to go. When I go places, I just don't care. You know why? You see what I wear? Black slacks, take 14 in black slacks. Really are king in black slacks. Make a cool daddy up. When I put them on, I'm raring to go. Man, you ought to see me with my derby on. I know that you would say he's gone. Black slacks, mostly in the head. Black slacks, well, that's what I said. Black slacks, I'm the cat's pajamas. Also running around with crazy little mama. Red bow tie, a black slack. They say me or my black slacks. With a cat chain down on my knees, I ain't nothing but a real cool breeze. Black slack, black slack, black slack, black slack, black slack. Make it cool, daddy. Oh, when I put 'em on, I'm a raring to go. When I put 'em on, I'm a raring to go. When I put 'em on, I'm a raring to go. Black slack, black slacks.